Zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba. No? W kumulacji Lotto do wygrania 19 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 20 marca, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis trójki. Jest 26 405 nowych zakażeń koronawirusem w Polsce. Na Żuławach po wczorajszym przekroczeniu stanów ostrzegawczych opada woda. W środę w Będzinie zostanie odsłonięta tablica honorująca dyplomatów ratujących Żydów w czasie II wojny światowej. W Polsce zarejestrowano dziś 26 405 zakażeń koronawirusem, zmarło 349 osób, a wyzdrowiało prawie 19 800. Najwięcej nowych zakażeń potwierdzono w województwach mazowieckim, śląskim i wielkopolskim. Do tej pory wykonano prawie 4 900 szczepień, ponad 1 730 000 osób dostało dwie dawki leku. Po wczorajszym wzroście i przekroczeniu stanów ostrzegawczych opadają wody na Żuławach. Według służb taka tendencja powinna się utrzymać. Jak podają hydrolodzy, coraz niższy poziom notowany jest m.in. w Dolnej Kępie na Nogacie, w Elblągu na rzece Elbląg oraz w Nowym Batorowie i w Tolkmicku na Zalewie Wiślanym. W tych wszystkich miejscach woda jest poniżej stanu ostrzegawczego. Natomiast stan ostrzegawczy przekroczony jest o ponad 10 cm na jeziorze Druzno i tam sytuacja pozostaje bez zmian. Wody Polskie i żuławskie samorządy na bieżąco monitorują najbardziej zagrożone miejsca. Sytuacja powinna się poprawiać, bo zachodni wiatr ma być słaby, tylko chwilami umiarkowany, a ponadto synoptycy nie przewidują opadów deszczu czy śniegu. Paweł Karpiszem, Polskie Radio Olsztyn. To będzie pierwsze w Polsce upamiętnienie grupy Ładosia. W środę w Będzinie z inicjatywy IPN zostanie odsłonięta tablica honorująca polskich dyplomatów i żydowskich działaczy, którzy w latach Holokaustu ratowali Żydów przed eksterminacją z rąk III Rzeszy. Grupa działająca w Szwajcarii wystawiała fałszywe latynoamerykańskie paszporty, które pozwalały Żydom na uniknięcie obozu zagłady. Uroczystość na dworcu kolejowym w Będzinie odbędzie się w Narodowym Dniu Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Przed wojną 40% ludności Będzina stanowili Żydzi, wyjaśnia dyrektor katowickiego oddziału IPN dr Andrzej Schneider. Getta w takich miastach jak Będzin i Sosnowiec były w 1942 roku miejscem, z którego przeprowadzono akcję deportacji mieszkańców tychże gett do nieodległego KL Auschwitz. A wiceprezes IPN dr Mateusz Szpytma dodał, że właśnie do takich miast jak Będzin trafiało najwięcej paszportów południowoamerykańskich fałszowanych przez grupę Ładosia. Z gett w Zagłębiu było ratowanych najwięcej osób. Według wykazu Instytutu Pileckiego lista Ładosia wojnę przeżyło ponad 100 będzińskich posiadaczy paszportów życia. To jednak tylko dane wstępne i ocalonych z tego miasta jest zapewne więcej. Karol Darmoros, Polskie Radio. Od dziś w 16 ze 101 francuskich departamentów obowiązuje lockdown. W sumie przepis ten dotyczy 21 milionów Francuzów mieszkających m.in. w Paryżu, Lille czy Nicei. Lokalne kwarantanny mają obowiązywać co najmniej przez 4 tygodnie. Lokalne lockdowny wprowadzono w 8 departamentach należących do paryskiego regionu Île-de-France, w 5 departamentach regionu Hauts-de-France, na północy kraju w departamentach Eure i Sekwana Nadmorska oraz na południu w Alpach Nadmorskich. W tych departamentach możliwe jest poruszanie się poza miejscem zamieszkania, ale tylko w promieniu 10 km. Przed wyjściem z domu należy wypełnić specjalne zaświadczenie, które może zostać sprawdzone przez policję. Zamknięte są wszystkie sklepy oprócz marketów spożywczych, księgarni i sklepów muzycznych. Otwarte pozostają szkoły oraz świątynie. Mieszkańcy departamentów objętych lockdownem nie mogą podróżować do innych regionów. Francuski rząd tłumaczy, że zaostrzenie przepisów jest konieczne w obliczu narastającej trzeciej fali epidemii i przepełnienia szpitali w wielu miastach. Władze nie wykluczają wprowadzenia lockdownu w kolejnych regionach. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. pochmurno, ale z rozpogodzeniami na południu, wschodzie i nad morzem przelotne opady śniegu. Na wybrzeżu silniejszy wiatr. Na Podlasiu drogi śliskie. W Augustowie 0 stopni, w Warszawie i Poznaniu 2, w Rzeszowie 3, w Gdańsku i Wrocławiu 4, a w Szczecinie 5. Sponsorem programu był producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przez pół roku nic nie płacę. Przez pół roku, przez pół Mariana, roku. Mariana, co ty za piosenkę śpiewasz? A taki najnowszy hit o ratach 0% w Media Expert, gdzie dodatkowo nie płacisz przez pół roku. No mówi ci Barbara, prawdziwy przebój. A podoba mi się. Przeceny na święta w Media Expert, a do tego telewizory, laptopy, smartfony, AGD w ratach 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. Przed pierwszym dniem wiosny obchodzimy Międzynarodowy Dzień Szczęścia. Warto dać szczęściu szansę. Co tam masz? Jak to co? Lotto. Jak to mówią, jaki Międzynarodowy Dzień Szczęścia, taki cały rok. Tak mówią? Nie łap mnie za słówka, tylko chodź sprawdzić wygraną. Graj w Lotto na szczęście. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Jak sobota to tylko do Lidla, do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Jak sobota na zapas, kup więcej, jak sobota to w Lidlu. W tę sobotę w Lidlu. Karkówka wieprzowa 50% taniej, 8,99 za kilogram. Papier toaletowy Velvet, rumianek i aloes, 14,99 za opakowanie 16 rolek. Oraz polskie pieczarki 40% taniej, 3,29 za 500 gramów. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Rabatów wielka moc w MediaMarkt. Na przykład kupując smartfon Samsung Galaxy M21 z ekranem Super AMOLED i potrójną kamerą zapłacisz 799 zł, oszczędzając 100 zł. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzy gramy Redbada. Witam serdecznie w to sobotnie przedpołudnie. Ja się nazywam Redbad Klinstra Komarnicki. 3 gramy Redbada, dzisiaj w brzmieniu bardziej heavy metalowym. Audycję wydaje Paweł Turski, a realizuje Renata Szewczak. Dziś Państwa i moim gościem będzie Sebastian Stodolak, heavy metalowiec Scream Maker Band i jednocześnie dziennikarz Dziennika Gazety Prawnej, a z wykształcenia filozof. Swing. Jak w ogóle funkcjonuje rynek heavy metalowy w Polsce? Teraz w pandemii to nie funkcjonuje wcale. Siłą rzeczy, jak każdy inny rynek muzyki niepopularnej, jest skrępowany regulacjami. Przed pandemią heavy metal to jest też nisza oczywiście, z pewnymi wyjątkami. Są takie zespoły śpiewające po polsku, w trochę takim kabaretowym sosie podają swój przekaz i dzięki temu zdobywają szerszą publiczność, tak, ale cała reszta, tak, no ale to nie jest na poważnie, więc czy to jest taki heavy metal przez duże HM, to jest ta komercyjna część tego rynku, niekomercyjna to cała reszta. Oczywiście nie mówię tu o takich zespołach jak Behemoth na przykład, czy Vader, bo to nie jest heavy metal sensu stricte, to jest Black albo Death, więc to już inna para kaloszy i na ten temat... Właśnie, jak tutaj, bo ja w ogóle jestem, że tak powiem, nie heavy metalowy. Jak to należałoby skategoryzować, to co jest heavy metalem w Polsce? W Polsce ogólnie rzecz biorąc, kategoria muzyki metalowej jest, można powiedzieć, bardzo szeroka, tak? Bo ona się wywodzi jeszcze od Black Sabbath, niektórzy upatrują początku w muzyce Led Zeppelin nawet, więc to jakby można sobie wyobrazić, jak szeroki jest to potencjalnie nurt. Heavy metal, tak ściśle rozumiany, powinien być kojarzony z muzyką raczej melodyjną. Ciężką to nie tak ciężką, żeby odstraszać babcie i ciocie. Jednak. No właśnie, czyli to jest taka muzyka środka w tym nurcie metalowym obecnie, bo pojawiło się po drodze wiele gatunków znacznie bardziej ekstremalnych. Black i Death, tam zarówno tematyka jest znacznie cięższa muzyki, ocierająca się czasami o jakiś nihilizm, no i też ta sfera produkcji, kompozycji jest też bardziej kaloryczna niż heavy metal. Ale to nie jest tam, gdzie wy jesteście. Ja mam kapelę heavy metalową w sensu stricte, w tym takim ścisłym znaczeniu. Inspiracje oscylują wokół Iron Maiden, Judas Priest, Scorpions, czyli takich zespołów oldschoolowych jeszcze, które stawały się sławne, znane i podbijały świat w latach 80. Potem pojawił się grunge i też ta ich popularność trochę została przyćmiona, ale wciąż gdzieś tam sobie całkiem nieźle radzą i my się inspirujemy nimi jakby w prostej linii. Większość zresztą zespołów heavy metalowych czerpie inspirację z tej tak zwanej nowej fali brytyjskiego heavy metalu, która się narodziła w latach 80., późnych 70. Jakbyśmy mieli podać taki konkretny kawałek, który byś polecił mi, jeżeli chciałbyś mnie w ogóle wciągnąć w świat heavy metalu. Żebym chciał cię wciągnąć w świat heavy metalu. No, to byś raczej od razu takie jakieś mocne uderzenie dał, czy... Tak, gdybyś był kobietą, to tak. Pewnie bym wysłał ci kilka jakichś metalowych ballad z najbardziej reprezentatywnymi wokalistami o najlepszych głosach i wtedy bym tak, cię w ten sposób wciągnął krok. Rozmiękczając tak, boczkiem. Rozmiękczając twoje serce, tak. No, a tak ale po męsku? Jeżeli interesujesz się w jakikolwiek sposób historią, oprócz tego, że muzyką, to Iron Maiden bardzo często na swoich płytach w warstwie lirycznej odnosił się bezpośrednio do wydarzeń historycznych, opisując różne bitwy, chociażby słynny utwór The Trooper Maidenów, to utwór nawiązujący do wojen krymskich, to chociażby The Trooper jest takim utworem, który wpada w ucho, zarówno melodycznie, jak i właśnie tutaj może budzić zainteresowanie intelektualne. To więc posłuchajmy The Trooper. Yeah. Trójka. Program trzeci. Jak wygląda twój dzień? Czy to w ogóle tak jest, że jesteś takim Mr. Jekyll i Hyde'em, że masz jakby dni podzielone na kiedy jesteś heavy metalowcem i kiedy jesteś dziennikarzem ekonomicznym? W ogóle jak to wygląda? Jak ty dzielisz swój świat wewnętrzny na te różne obszary? Nie trzeba dzielić świata wewnętrznego i zewnętrznego na różne obszary. Zainteresowanie tą muzyką to narodziło się jeszcze w czasach wczesnej szkoły. Sam zespół powstał w trakcie moich studiów, ja do niego dołączyłem, zostałem zwerbowany wręcz. Z kolegą ze studiów filozoficznych sprowadziłem w takim klubie Indeks, zaraz przy bramie Uniwersytetu Warszawskiego, karaoke po godzinach w środę. I pamiętam, że jak się śpiewa na karaoke, czy jak się prowadzi karaoke, to często trzeba tych ludzi rozgrzać, prawda? Mm. Samemu zaśpiewać jakieś utwory, żeby oni tam koniec końców sami się ośmielili. Więc właśnie w ramach rozgrzewki śpiewałem utwór Johnny'ego Jamesa Dio. I podchodzi, gdy ten utwór zaśpiewałem, do takich chłopak w Ortalionie, w takich butach do tenisa, w skarpetkach naciągniętych tak mniej więcej do połowy goleni. A, jeszcze łysy, więc nie wyglądający zupełnie na heavy metalowca, wręcz przeciwnie, na bywalca bram na Pradze. I ja sobie myślę, aha, muzyka się nie spodobała, będzie dym. Okazało się, że wręcz przeciwnie, muzyka się spodobała i też wykonanie moje się spodobało do tego stopnia, że postanowił, bo się okazało, że jest gitarzystą zespołu poszukującego wokalisty, zaprosić mnie na próbę. Tak to się właśnie zaczęło. Tak naprawdę zanim zostałem dziennikarzem ekonomicznym i w ogóle zanim zająłem się takimi tematami jak gospodarka, to już gdzieś tam sobie pokrywałem, już sobie śpiewałem i potem to moje życie zawodowe jakby koewoluowało razem z muzyką. Oczywiście muzyka heavy metalowa w Polsce źródłem zarobku być nie może. W przypadku 99,9% kapel nie może. Więc trzeba to było łączyć, ale to nie było niczym uciążliwym, bo To jest trochę tak, że obie te działalności są kreatywne. Można nimi tasować, rotować, mózg wręcz odpoczywa, zajmuje się przez chwilę pisaniem artykułu, biorę gitarę do ręki, to mózg odpoczywa od tego pisania, to jest symbioza. Taki płodozmian, czy granie na gitarze to dla ciebie jest takim pójściem na ryby? Tak, no ja gram tylko w warunkach domowych, bo w zespole śpiewam, ale to się łączy. Jednak jak łączysz ten biorytm pracy dziennikarza z pracą w zespole? W zespole to nie jest praca, no bo to nie jest taka forma, w której musiałbym wstawać o 8 i iść w jakieś miejsce i coś tam robić. Czyli ten puls zespołu jest inny niż puls zwyczajnej pracy zawodowej. I dzięki temu stwarza się spora przestrzeń na tę pracę zawodową. I tak zawód dziennikarza jest takim zawodem, który jest elastyczny czasowo. Tutaj niektórzy mówią, że to bardzo źle, że tam umowy śmieciowe, że o dzieło, zlecenia i tak dalej. Może to źle, nie wiem, ale z punktu widzenia elastyczności pracy jest to dobrze, ponieważ tak naprawdę dziennikarz jest sam sobie panem i to dowolnych mediów, dowolnej tematyki, to on ustala tak naprawdę ile zarabia. Pracuje mało, zarabia dużo, więc jeżeli ma zespół, to może gdzieś to wypośrodkować i tak dostosować godziny, dni pracy, żeby jedno z drugim pogodzić. Więc to nie jest trudne, czasami wręcz pomaga jedno drugiemu w takim namacalnym sposób. Ja jako dziennikarz gospodarczy mogłem napisać tekst sylwetkowy na przykład na temat Brusa Dickinsona, który jest wokalistą wspomnianego zresztą wcześniej Iron Maiden. Ponieważ jest wokalistą, a obok tego, że jest wokalistą, jest też szefem linii lotniczych, takich prywatnych, czarterowych. I dzięki temu, że jestem dziennikarzem, mogę sobie z nim porozmawiać oczywiście do artykułu profesjonalnie o tym biznesie, ale z drugiej strony przy okazji mogę upiec dwie pieczenie na jednym ogniu i na przykład zastanowić się, czy dałoby się wkręcić na tak zwany support. To posłuchajmy, jakby taki support brzmiał. We'll be right back. wspomniany Iron Maiden to jest po prostu wielka firma, która zatrudnia wielu, wielu pracowników. To jest marka, to jest poważny biznes, czyli tutaj ta wiedza ekonomiczna jak najbardziej się przydaje, ale czy też tak jest w Polsce? Tutaj są dwa różne światy w Polsce, bo jak mówimy o Stanach Zjednoczonych, czy Wielkiej Brytanii, czy w ogóle o Zachodzie, to tamten komponent rynkowy wychodzi na pierwszy plan, bo tam państwo nie za bardzo zajmuje się organizacją koncertów artystów komercyjnych. Prawda? Znaczy bardzo jasno to komunikuje, że tam mecenatu nie ma. Nie zdarza się raczej tak, żeby na Dniach Pcimia, załóżmy tego odpowiednika Pcimia z Wielkiej Brytanii, występowały największe gwiazdy muzyki brytyjskiej, bo jakaś gmina za to płaci. W Polsce tak się zdarza. Czyli załóżmy wykonawcy, którzy rozbudowali rozpoznawalność za PRL-u, wciąż wykorzystują ten element naszego instytucjonalnego folkloru, a tworzy się przez to taka schizofrenia, bo z jednej strony mamy tych starych właśnie wykonawców starego typu, którzy no, nie potrzebują tam za bardzo dbać o markę. Oni jadą wciąż na tym, co sobie... Są w tym krwiobiegu post-PRL-owskim. Tak, oni sobie po prostu radzą, bez względu na wszystko. Tak, to jest najlepsze określenie, radzą sobie. Młode zespoły, nowe zespoły, nowi artyści, którzy nie mają takiej historii, korzenie są krótsze niż 89., to oni siłą rzeczy muszą w ten sposób działać. To są małe firmy, małe, większe firmy, jak najbardziej. Marka ma olbrzymie znaczenie. Polscy artyści są tego świadomi. Tylko że przez to im trudniej, że jakby część rynku jest wysysana przez te państwowe inicjatywy. Część pieniędzy, część ludzkiego zainteresowania. Siłą rzeczy, jeżeli są darmowe jakieś eventy, jakieś koncerty, festiwale, no to będzie skonsumowana właśnie w ten sposób, a nie na przykład na poszukiwanie nowych artystów. A jaki byłby kawałek innej kapeli heavy metalowej, który mógłbyś nam polecić? Polecam kawałek kapeli Turbo. To jest, no nawiasem mówiąc, bardzo znana polska kapela heavy metalowa i chyba jedna z pierwszych. To jest jeden z tych zespołów, którego korzenie sięgają lat PRL-owskich, ale nie zaproponuję utworu Dorosłe Dzieci, z którego Turbo jest najbardziej znane, a utwór świeższy, czyli Noc już woła, z nowym wokalistą, nowym, no już nie tak bardzo nowym, Tomaszem Struszczykiem. Noc już woła. ten jeden raz jeszcze spojrzyj wstecz. Twoja to droga, kręta i długa, a na jej końcu odpowiedzi Jaka w tej chwili rysuje się, to jest oczywiście jednocześnie banalne pytanie, jakie widzicie możliwości w najbliższej czy dalszej przyszłości dla istnienia w ogóle rynku koncertowego, eventów, festiwali? Jakie są wasze opcje? Pierwsza sprawa, pandemia, to znaczy dopóki się pandemia nie skończy w znaczeniu obostrzeń, no to nie ma żadnych opcji. To znaczy niektóre zespoły próbują przenosić swoją aktywność koncertową do internetu, ale to ma swoje ograniczenia. Po pierwsze, na pewno dla tych zespołów, które myślą o tym zarobkowo, nie będzie to źródłem istotnych pieniędzy. Po drugie, doświadczenie koncertowe ma sens, jeżeli jest odbierane na żywo. Więc dopóki pandemia się nie skończy w znaczeniu obostrzeń, dopóty nie będzie żadnych poważnych eventów. I to nawet nie tylko, że w Polsce. Prawda jest taka, że na przykład gdybyśmy dzisiaj odmrozili całkowicie wszystko, to i tak nie byłoby żadnych koncertów zagranicznych gwiazd na przykład, albo dużych festiwali. I tak by tego nie było, bo chodzi o to, że nikt ze Stanów nie przyjedzie na jeden koncert do Polski. To jest wszystko... Bo to jest też bardzo długofalowy proces planowania. Ich perspektywy są raczej turami europejskimi, nie myślą w kategoriach krajów nawet. Tak, tak. Owszem, wtedy pewnie można by lokalnie jakieś imprezy rozkręcać. Może ta polska muzyka dzięki temu by jakoś zyskała, aczkolwiek no nie mam co do tego jakiegoś szczególnego przekonania, że ludzie nagle zaczęliby chodzić na polskie koncerty. Raczej to jest tak, że polscy artyści i zagraniczni w takim tandemie, polscy artyści mają większe szanse na uzyskanie jakiejś rozpoznawalności niż sami. A co do przyszłości, wydaje mi się, że było coraz więcej przed pandemią inicjatyw koncertowych i festiwalowych interesujących, więc byłbym optymistą, tak? Jakby ludzie potrzebują, myślę, sztuki, nie tylko tej odbieranej za pośrednictwem srebrnego ekranu. Sztuka nie zginie, to wręcz przeciwnie, myślę, że będzie jej coraz więcej, bo gdzieś tam teraz mnóstwo się tworzy, prawda? Ci artyści siedzą po domach i piszą piosenki, no bo nie mają niczego innego do roboty. więc będą je pewnie chcieli promować, wydawać. To może być wręcz klęska urodzaju. Tak, znaczy do takiej klęski po wszyscy potrzebujemy. Mam takie jedno pytanie, które mnie nurtuje. Czy w ogóle heavy metal jako gatunek, nawet gdyby nie było pandemii, czy jest takim gatunkiem, który raczej jest wymierający, czy przeżywa jakiś moment rozkwitu? To zależy, czym to mierzyć, bo jeżeli mierzymy to podażą twórczości w danym gatunku, to powiedziałbym, że jest w rozkwicie. Coraz więcej się takiej muzyki tworzy, bo coraz więcej osób może ją tworzyć, ze względu na to, że spadają koszty technologiczne powstawania nowej muzyki, nagrywania, komponowania, zapisywania, dzielenia się nią. Więc jeżeli chodzi o podaż, to będzie tej muzyki przybywać dalej, no ona nie umrze. Jeśli chodzi o popyt, czyli o liczbę ludzi, którzy jej słuchają... Tak ekonomicznie do tego podchodzisz. No, jak to wynika? Ważniejsza jest ta strona podaży, tak mi się wydaje. No tak, bo, no tak, bo jak tak. Nie ma natomiast podaży. Jeżeli chodzi o popyt, który terminuje to, czy to będzie komercyjnie opłacalne, to tutaj na razie jestem jednak sceptykiem, jeśli chodzi konkretnie o heavy metal. Wydaje mi się, że ta nisza jest zagospodarowana przez te międzynarodowe tuzy, zdarzają się wyjątki. Poza tym teraz kultura muzyczna raczej nie oczekuje jakiegoś szaleństwa, co oferuje heavy metal. Ludzie nie chodzą na koncerty, żeby robić różne dzikie, zwariowane rzeczy, tylko żeby słuchać, ewentualnie tam pomachać rękami. No to ja tak odbieram, patrząc na tę całą kulturę, powiedzmy sobie, openerowską, żeby nacykać fotek na Insta i tak dalej. No to jest trochę niezgodne z duchem heavy metalu, w którym chodzi o spontaniczność i taką więź międzyludzką bardziej niż o lans. No więc tutaj nie ma też takiego gruntu kulturowego, żeby on stawał się mega popularny. On będzie miał swoją twardą niszę lojalnych fanów, którzy będą wychowywać kolejne pokolenia lojalnych fanów, ale musiałoby się coś zadziać takiego zewnętrznego wobec świata muzyki, żeby heavy metal stał się ponownie popularny, bo nigdy nie był jakby w głównym nurcie, prawda? A nigdy w historii. Natomiast mógłby być bardziej popularny, to na pewno. Miałeś kiedyś takie zdarzenie, że rozmawiasz jako ten poważny dziennikarz ekonomiczny z zagranicznym ekspertem finansowym, a on w pewnym momencie mówi: ej, czy ty nie jesteś tym muzykiem z tego Screammakers Band? Jeszcze tak się nie zdarzyło, ale zdarzyło się kilkukrotnie, gdy przeprowadzałem rozmowy za pośrednictwem kamerki ze swojego pokoju, gdzieś tam mamy jakieś plakaty z tyłu rozwieszane z koncertów, które organizowaliśmy i tak dalej. Kilku bardzo znanych ekonomistów zwracało uwagę na te plakaty i na przykład nuciło utwory zespołów, których loga na tych plakatach widnieją, więc tak się zdarzało. Bardzo ci dziękuję za przybliżenie, chociaż trochę świata, dla mnie przynajmniej nieznanego, heavy metalowego. Gościem był Sebastian Stodolak, wokalista Screammaker Band, dziennikarz dziennika Gazety Prawnej. Dziękuję. Tak mówią. Dziękuję bardzo za zaproszenie i do usłyszenia. Dziękuję. Zu Hause, überall, meine Sprache international. Ich mache es gern jedem recht. Ja, mein Sprachschatz ist nicht schlecht. Ein scharfes Schwert im Wortgefecht mit dem anderen Geschlecht. Ich bin kein Mann für eine Nacht. Ich bleibe höchstens ein, zwei Stunden. Bevor die Sonne wieder lacht, bin ich doch schon längst verschwunden und ziehe weiter meine Runden. Ich bin Ausländer. Mi amor, mon chéri. Ausländer. Ciao ragazza, take a chance. Yeah. gezwungen, so hab ich mich schon früh gezwungen, dem Missverständnis zum Verdruss, dass man Sprachen lernen muss. Und wenn die Sonne untergeht und man vor Ausländerinnen steht, ist das von Vorteil, wenn man dann sich verständlich machen kann. Ich bin kein Mann für eine Nacht, ich bleibe höchstens ein, zwei Stunden, bevor die Sonne wieder lacht, bin ich doch schon längst verschwunden und ziehe weiter. Dalej pozostajemy w świecie heavy metalu, ale spojrzymy na niego od drugiej strony, a zrobi to dla nas Miłosz Lodowski, który dorzuci swoje trzy grosze. I jeszcze trzy grosze. No młody, pełen składzik mety i to z roszadami personalnymi. Za co wylano Dave'a z bandu, jak i gdzie zginął autor kultowego Oriona. A, i data dzienna wydania Kill 'Em All, w końcu tam się wszystko zaczęło. To albo wyskakujesz z tej katany i prujemy na szyweczki. Kostkę ci zostawiamy, bo to nie kradzież, to edukacja. No dobra, ostatecznie możesz alternatywnie podać wszystkich wokalistów Żelaznej Dziewicy z kapelami, w których grali wcześniej, co wiąże ten band z Polską, bo widzimy, że Eddie się też tu przypylętał. No już, młody, czekamy. Tak się zaczynała kiedyś edukacja muzyczna na ulicach wielkich polskich miast. Z perspektywy czasu te sytuacje wydają się co najmniej śmieszne. Dziś bowiem takie grupy samozwańczych edukatorów prześladowałyby nadpobudliwe mamusie jak śmie. No dobra, przesadzam, ale to pewnie przez ten czas, którego upływ wszystko miesza. Tym niemniej, konkluzja tych wywodów jest jasna. Zawsze znajdziemy powód do szukania swojej niszy, budowania swoich własnych społeczności, samoidentyfikacji stadnej, choćby przez ciuch, dodatki czy fryzurę. Choć teraz, w dobie, w której wszystkie interakcje są coraz bardziej zwirtualizowane, uliczne przepytanki zastąpiono internetowym napastowaniem i falami hejtu wylewającymi się pod kolejnymi recenzjami płyt czy wypowiedziami idoli, jakichkolwiek, nie tylko muzycznych. A tego nie dopuszcza mój wewnętrzny puryzm. Nie będę tutaj kolejną fałszywą wyrocznią, jeśli powiem, że ten świat, który pamiętałem, powoli odjeżdża czarną karetą w zapomnienie. Dziękuję Państwu serdecznie, miłego dnia, Miłosz Lodowski. Cieni na ścianie. oprócz jeżdżalnych cieni na ścianie. To była moja pierwsza, ale nie ostatnia godzina z nowym obszarem w moim życiu, heavy metalem. I muszę powiedzieć, że rzeczywiście przekonałem się i nie dość, że zapuszczę włosy, to chyba też kupię sobie może nawet płytę. I co? I zacznę się bujać. Bardzo dziękuję, że byliście Państwo z nami. Dziś audycję wydawał Paweł Turski, a realizowała Renata Szewczak. Ja się nazywam Redbat Knister Komarnicki. Dziękuję i do usłyszenia za tydzień. To promocja. Andrzej Bart. Bezdech. Słuchowisko z archiwum Polskiego Radia. Na scenie teatralnej Trójki. Jurek, co ty? Jesteś duchem? Tak jakby. W roli Jerzego, powracającego po latach do Polski słynnego reżysera filmowego, wystąpi Piotr Machalica. Przepraszam, nie zauważyłem, kiedy pan usiadł przy barze. Co podać? Trochę wody. Przepraszam za niedyskrecję, ale czy moje oczy dobrze widzą? Może tak być. Witamy w Polsce. Polecamy. W niedzielę po 20:00. Autopromocja. Zapraszamy